Abrázame. Να θυμόσαστε πως ξεκινήσαμε, είδατε, βάλαμε το εμβατήριο να ακουστεί κανονικά μαζί με τα σχετικά επιφωνήματα θρήνου, γιατί είμαστε με αυτούς που θα θρηνήσουν. Χάσαμε το Μακεδονία, τα χάσαμε όλα. Αποκτήσαμε όμως ένα ωραίο ιδανικό, ένα ωραίο ζητούμενο, γιατί είχαμε τη Βόρεια Ήπειρο που θέλει απελευθέρωση, τώρα έχουμε και τη Βόρεια Μακεδονία. Θράκη δεν έχουμε, Βόρεια, έχουμε Ανατολική Θράκη. Γενικώς τα κομμάτια γύρω-τριγύρω θέλουν μια απελευθέρωση, οπότε βάλαμε στόχο εθνικό. Ο Έλληνας πάντα θέλει τέτοιους στόχους εθνικούς. Την Περικεφαλαία την έχει έτοιμη, δίπλα. Στα συλλαλητήρια που θα γίνουν τέλος εβδομάδας ή όποτε γίνουν και στην Αθήνα, θα πουλήσουν πολύ τρελά οι Περικεφαλαίες. Απολύτως λογικό αυτή την εποχή και σε αυτόν τον λαό. Οπότε είμαστε έτοιμοι να εξορμήσουμε, να τους μαζέψουμε όλους, να τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν έχει κλείσει τίποτα, να το πούμε αυτό, δεν έχει κλείσει τίποτα. Μόνο για το ΝΑΤΟ έκλεισε με πολύ μεγάλη χαρά. Λύσαμε ένα θέμα τουλάχιστον του ΝΑΤΟ. 26-27 χρόνια ταλανίζεται το ΝΑΤΟ με το Σκοπιανό και το Μακεδονικό. Τους το λύσαμε το θέμα, λύσαμε και για την Ευρώπη το συγκεκριμένο θέμα. Γενικώς λύνουμε θέματα των άλλων. Κάνουμε ευτυχισμένους τους άλλους. Δεν είμαστε αυτοί οι μικροπρεπείς που θέλουμε ντε και καλά εμείς να είμαστε ευτυχισμένοι. Αν εξαιρέσουμε όλα αυτά, δεν έχει κλείσει τίποτα. Εμείς εδώ ερχόμαστε για να καταθέσουμε προτάσεις, ηχητικώς πάντα. Ο Κώστας Ζουράρης που θα ψηφίσει στη Βουλή, αν θα ψηφίσει, τι θα ψηφίσει, θα φανεί, έχει κάνει σε ανύποπτο χρόνο μια πρόταση την οποία θέλουμε να την επαναφέρουμε. Όποιος παραχωρεί όνομα, παραχωρεί έδαφος. Με μία λέξη, τι όνομα προτείνετε για τους Σκοπιανούς εσείς? Τα παπάρια μου. Με μία λέξη, τι όνομα προτείνετε για τους Σκοπιανούς εσείς? Τα παπάρια μου. Στη συμφωνία που καταλήξαμε, για πρώτη φορά προβλέπεται ότι οι βόρειοι γειτονές μας μπορούν να διεκδικήσουν στο μέλλον σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό της Μακεδονίας. Εδώ είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στο διάγγελμά του μας είπε ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάποια σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό της Μακεδονίας. Όλοι διεκδικούν, γιατί όχι και οι βόρειοι γείτονες. Η προηγούμενη πρόταση του Ζουράρη μπάζει λίγο τώρα που το σκέφτομαι, γιατί δεν διευκρίνησε αν είναι τα βόρεια ή τα νότια. Μπορεί και τα ανατολικά, μπορεί και τα δυτικά. Αλλά επειδή παίζει πολύ το βόρεια και το νότια, να το μελετήσουμε λίγο. Χτες ο Αλέξη Τσίπρας έβγαλε διάγγελμα με πολύ σοβαρό ύφος, μια ιστορική μέρα, επιτυχία. Έχουμε χορτάσει από επιτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελα να ξέρω αυτός που του έγραψε το κείμενο, όταν έγραφε για τις κόκκινες γραμμές, τι χαβαλές γίνονταν στο γραφείο. Ελληνίδες, Έλληνες, είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί μια μεγάλη διπλωματική νίκη, αλλά και μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία. Η ελληνική κυβέρνηση υπερασπίστηκε στο ακέραιο όλες τις κόκκινες γραμμές της. Όλες τις κόκκινες γραμμές της εθνικής μας θέσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την υπηκότητα των γειτόνων πολιτών ως Μακεδόνα σκέτο, όπως μέχρι σήμερα. Τα ακούτε, αυτά είναι τα πραγματικά που λέει εδώ. Περιγράφει στιγμές από το μέλλον. Και όχι μόνο αυτά, έχουμε και άλλα, γιατί μίλησε με ειλικρίνεια χτες. Δεν είπε έτσι ακριβώς, δεν τα είπε έτσι ακριβώς, αλλά πολύ καλά ξέρετε ότι έτσι ακριβώς τα ακούσαμε εμείς. Στη συμφωνία που καταλήξαμε, για πρώτη φορά προβλέπεται ότι οι βόρειοι γειτονές μας μπορούν να διεκδικήσουν στο μέλλον σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό της Μακεδονίας. Μουσική Ελληνίδες Έλληνες. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τον Πρωθυπουργό της Μακεδονίας για την επίλυση της χρόνιας διαφοράς μας σε ό,τι αφορά την ονομασία της γείτονος. Πάει και το βόρεια, πάει και το νότια. Ακούμε εδώ και ώρα το σχετικό εμβατήριο, όμως πρέπει να τροποποιηθεί γιατί αφορά την ελληνική Μακεδονία, δηλαδή την νότια Μακεδονία, βορείως της Θεσσαλίας, οπότε πρέπει να γίνει μια τροποποίηση. Νότια Μακεδονία, ξακούστη του Αλεξάνδρου, η νότια χώρα. Νότια Μακεδονία, ξακούστη του Αλεξάνδρου, η νότια χώρα. Που έδιωξες τους βάρβαρους και ελευθερίσε τώρα. Και λέμε και καμιά μαλακία για να περνάει η ώρα. Αυτό θα τραγουδηθεί με περικεφαλαία και άνευ, διαλέγεται, την Παρασκευή, Σάββατο, πότε θα βρεθούν στις Πρέσπες, γιατί έχουν και ένα συλλαλητήριο για να ενεργοποιηθεί από ό,τι είδα στην αφίσα το άρθρο 120 του Συντάγματος που λέει ότι οι Έλληνες αναλαμβάνουν δράση όταν κάτι, βέβαια δηλώνει παράγραφος 4, λέει, όταν βιαίως καταστρατηγηθεί το Σύνταγμα, να αναλάβουν δράση οι Έλληνες. Αλλά εδώ έχουν τα δικά τους οι άνθρωποι. Οπότε ενεργοποιείται το άρθρο 120. Ξεκινάμε από τις Πρέσπες και θα κάνουμε κάμπινγκ κάπου εκεί στην περιοχή, αφού προσφέρεται και ο καιρός και η εποχή και όλα τα άλλα. Μακεδονίες είναι τα πάνω, Μακεδονίες και τα κάτω, όλα δικά μας. Μπορούμε να βρούμε τη μέση οδό. Ο Πάνος Καμένος από τα παλιά, πολύ ωραίος Πάνος Καμένος από τα παλιά. Ο καλύτερος Πάνος Καμένος από τα παλιά, μέρος Α. Για το όνομα της Μακεδονίας, ενώπιον λοιπόν και Θεού και λαού, απαντώ στον Παναγιώτα του ότι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είμαστε η εγγύηση ώστε κανένας Σαμαράς, κανένας Βενιζέλος, αλλά και κανένας Τσίπρας να διαπραγματευτεί το όνομα της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν δεχόμαστε ούτε γεωγραφικό προσδιορισμό. Ένας Τσίπρας βρέθηκε, δεν ξέρω πώς υπάρχουν στον κατάλογο και αν εννοούσε το συγκεκριμένο, αλλά ένας από τους πολλούς Τσίπρες βρέθηκε και διαπραγματεύτηκε το όνομα και έβαλε και γεωγραφικό προσδιορισμό. Υπουργός του Τσίπρα που διαπραγματεύτηκε, μην του το πείτε όμως του Καμένου, είναι ο ίδιος ο Καμένος, δεν ξέρω να το μάθει πώς θα νιώσει, στην ίδια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση την οποία στηρίζει ο Πάνος ο Καμένος για πρώτη φορά στην ιστορία, φέρνει συμφωνία με την γειτονική χώρα που έχει μέσα μακεδονικές γλώσσες, εθνότητες, περιοχές, προσδιορισμούς και ο λίγον αλυτρωτικά. Ο δεύτερος καλός, Πάνος Καμένος από τα παλιά. Είναι σαφές πλέον ότι ο ελληνικός λαός απαιτεί εκλογές. Δεν μπορεί να παραδώσουν το όνομα της Μακεδονίας, δίνοντας παράταση ζωής σε μια κυβέρνηση όπου έχει δώσει ανοιχτή εντολή στον κύριο Νίμιτς τα Σκόπια να ονομαστούν Βόρεια Μακεδονία. Ο ελληνικός λαός πλέον σύσσωμος πρέπει να απαιτήσει εκλογές τώρα. Να φύγει η κυβέρνηση που παραδίδει τα ιερά και τα όσια της πατρίδος χωρίς καν να ρωτήσει τον ελληνικό λαό. Να φύγει ο ίδιος δηλαδή, γιατί αυτή η κυβέρνηση, κυβέρνηση στην οποία ανήκει και είναι και ο νούμερο 2, αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί όντως αυτή η κυβέρνηση ανέθεσε στον Νίμιτς και συμφωνήσαν τελικά το Βόρεια Μακεδονία. Τα λέει τόσο καλά ο Πάνος ο Καμένος από τις παλιές ωραίες δηλώσεις. Παρ' όλα αυτά παραμένει σε αυτή την κυβέρνηση, διαφωνώντας, αλλά αυτή η κυβέρνηση όμως το φέρνει όλο αυτό. Ζούμε τον παραλογισμό. Λογικό ήταν από την πρώτη μέρα που φτιάχτηκε αυτή η κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, πριν 3 χρόνια. Το ζούσαμε, το βλέπαμε. Όλο αυτό, όλη αυτή την τερατογένεση. Αλλά όσο περνά τα χρόνια γίνεται και καλύτερη, και όσο περνάνε οι μέρες γίνεται ακόμη καλύτερη. Κακώς όμως τα συζητάμε όλα αυτά. Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Θα ανατραπούν τα πάντα, όχι επειδή οι Σκοπιανοί θα τα καταφέρουν, επειδή εδώ εμείς οι Έλληνες θα τα καταφέρουμε. Επειδή η Μακεδονία έβαλε την Ένωση Κεντρών στη Βουλή, υπόσχομαι να φύγει ο όρος Μακεδονία από τα Σκόπια. Και δεν το υπόσχομαι. Δεν το υπόσχομαι. Όπως ο γέρος Καραμαλής σε μια ώρα συγκίνησης συνταξιούχωσων. Το υπόσχομαι ζητώντας την ψήφο του ελληνικού λαού για να κάνω δίπλα στις άλλες οικονομικές μεταρρυθμίσεις να κάνω και αυτό, να διορθώσω αυτό το έγκλημα. Α, θα κάνει και άλλα, θα κάνει και αυτό. Θα διορθώσει το έγκλημα και θα φύγει ο όρος Μακεδονία. Οπότε λύσει ο Λεβέντης. Τον ακούσατε μεταξύ δακρύων και μεταξύ των αναφορών για το Γιάρο Καραμαλή, που ήταν και συνταξιούχος και έκλειγε και αυτό ήταν για τη Μακεδονία. Γενικώς, ωραίες εικόνες, ωραίο πολιτικό προσωπικό. Και αν το ακούσει κανείς μέσα σε ένα τέταρτο, καταλαβαίνει πού ακριβώς είμαστε. Συνειδητοποιεί πώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Θα κάνουμε μια παύση σε όλα αυτά τα εθνικά, είναι πολύ σημαντικά, αλλά έχουμε και τα οικονομικά. Θα σας έρθει ο έμφυα, λίγο αυξημένος, σε κανένα 1,5 εκατομμύριο νομίζω. Θα πληρώσετε κάτι παραπάνω, αυτός ο φόρος, η λεμιτόμος, που θα τον καταργούσαν, δεν τον κατήργησαν τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο, τον τρίτο, στα 3,5 χρόνια, 3,5 χρόνια, έρχονται και τον αυξάνουν, λογικό, λογικότατο για ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε ήταν και κόκκινη γραμμή και ο έμφυα, οπότε καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει αυτό. Ο Τσακαλώτος λοιπόν μας περιγράφει τι δεν θα πάθουμε. Θα μας εκπλήξει, θα εκπλήξουμε όλες τις εφημερίδες που έχουν γράψει για το ένφια. Η περίπτωσή σας δεν είναι ανησυχητική. Έτσι λέτε, γιατί. Είμαι βέβαιος. Πολύ κουράγιο μου δίνετε, γιατί. Ένια σας. Η περίπτωσή σας είναι απλουστάτη. Που θυμάστε 200 ευρώ αύξηση, 300 ευρώ αύξηση. Καταπέλτης ο καινούργιος ένφια. Θα το δείτε. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά. Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Τσουκ. Εγχείρηση απλουστάτη. Ο πιο πολλής κόσμος δεν θα καταλάβει τίποτα. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα. Θα το δείτε. Ο πιο πολλής κόσμος δεν θα καταλάβει τίποτα. Έλα, μη διστάζεις, δεν πρόκειται να σε πονέσω. Τσουκ. Αχ, και σε είχα και σε εκτίμηση. Ξάπλωσε και μη φοβάσαι. Όχι. Τσουκ. Δεν θα πονέσεις. Όχι. Πάνω από τα ρούχα. Δεν θα καταλάβετε τίποτα. Από την εγχείρηση σίγουρα, αλλά και από τον έμφυα. Θα σας έρθει λίγο αυξημένος, 20-50 ευρώ, αλλά δεν θα το καταλάβετε, γιατί με όλα αυτά που δίνουμε, γιατί να το καταλάβετε και αυτό μαζί με όλα, θα φύγει και ο νέος έμφυα. Εμείς έχουμε ένα θέμα εδώ σε εκπομπή και το θέτουμε για το εθνικό θέμα. Ξαναγυρίζουμε στο εθνικό, αφού με επιτυχία αντιμετωπίσαμε τα οικονομικά θέματα και αφού πάνε τόσο καλά που δεν θα καταλάβουμε τίποτα από όσα θα συμβούνε. Έχουμε ένα θέμα. Καλά το Μακεδονία να το δώσουμε. Το Βόρεια γιατί το δίνουμε. Η λέξη Βόρεια είναι άκρος ελληνική. Η λέξη Βόρεια είναι η ψυχή μας. Οπότε ξεκινάμε και από αυτού. Πολλούς αγώνες αρχίσαμε. Και από αυτού ξεκινάμε αντάρτικο, ανένδοτο αγώνα. Ξεκινάνε τα πρώτα συνθήματα. Τα Βόρεια είναι ελληνικά. Κάτω τα χέρια από τα Βόρεια. Μια εθνική αγάπη έχω χωρίς όρια. Δεν παραχωρούμε πουθενά τα Βόρεια. Τα Βόρεια ανήκουν στις εξαιρέσεις. Όρια έχουν οι καταθέσεις. Της καρδιάς μας τα υλικά, Βόρεια είναι ελληνικά. Βόρεια μόνο ελληνικά, γεμιστά χωρίς κύμα. Μου αρέσουνε τα Βόρεια και με αγαπούν κι αυτά. Ζω με δίχως στένα χωριά, γίνανε ένα τοϊκά. Αυτά. Είναι κάποια συνθήματα που θα απεχτούν και αυτά το Σαββατοκύριακο πάνω εκεί στις Πρέσπες. Αντί να πανηγυρίζουμε που έχουμε άλλη μια σύμμαχο φίλη χώρα νατοϊκή, γιατί έχετε δει εκ δεξιών που έχουμε την Τουρκία σύμμαχο φίλη χώρα του ΝΑΤΟ, πόσο καλά πάντα πράγματα τα τελευταία 40-50 χρόνια και πριν, αλλά σπάρουμε από το 1974 και μετά. Οπότε, μπαίνοντας και τα. Μεσολαβήσαμε κιόλας και καμάρουνε χτες ο αριστερός. Μπαίνοντας και στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια, η πρώην Μακεδονία, νυν Βόρεια Μακεδονία, συνορεύουσα με την Νότια Μακεδονία, την Ελληνική. Μπαίνοντας και αυτή εκεί, θα έχουμε μια ιδηλιακή ατμόσφαιρα και θα είμαστε μια ωραία βαλκανική ατμόσφαιρα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. 2-11-208-200. Πάρτε τηλέφωνο για να διχαστείτε. Μην πάρετε να πείτε τα γνωστά. Θέλουμε μακελιό, θέλουμε εμφύλιο. Να ξεκινήσει από εδώ εμφύλιος. Ποιοι είστε υπέρ του ονόματος, ποιοι θεωρείτε τους άλλους ανδοτικούς, ποιοι δεν θα το δέχεστε καθόλου, ποιοι χαίρεστε που λύθηκε το θέμα έτσι όπως ο ΣΥΡΙΖΑ λύνει όλα τα θέματα. Χωρίς 17 ώρες διαπραγμάτευση, αυτό πρέπει να τονιστεί, και χωρίς να βγάλει έρπη ούτε ο ένας ούτε ο ΖΑΕΦ. Πάρτε λοιπόν 211-208-200, καταθέστε τις απόψεις για να γίνει μακελιό τις επόμενες μέρες. Στο mail επίσης μπορείτε να στείλετε απόψεις, η διεύθυνση του οποίου είναι studio@papakirialfm.gr, και μπορείτε να στείλετε SMS γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και επειδή υπάρχει Μποφίλιου, την ξέρετε όλοι, πολύ καλή τραγουδίστρια. Έχει πει το τραγούδι «Εν Λευκό» που κάπου εκεί στην πορεία λέει τίποτα σημαντικό, το λέει η Νατάσα, «Ζω μονάχα εν Λευκό». Λοιπόν, τώρα έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, VS Νατάσας Μποφίλιου, και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Μάλιστα, ο Τσίπρας που στρέφεται κατά της Μποφίλιου είναι από τη χθεσινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το σημαντικότερο όμως, κύριε πρόεδρε, είναι ότι κατ' εμέ το σημαντικότερο, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά το σημαντικότερο όλων κατ' εμέ, κάτι πολύ σημαντικό για μας. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι η εξέλιξη είναι σημαντική και θετική, που κατά την άποψή μου, επαναλαμβάνω κύριε πρόεδρε, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο είναι ίσως το σημαντικότερο κατ' εμέ. Σήμερα πιστεύω μπορούμε όλες οι Ελληνίδες και όλες οι Έλληνες να είμαστε περήφανοι. Εγώ είμαι υπέρ του να τους λέμε στα κορακίστικα, μα και γκιόγκια. Μα και γκιόνια, κορακίστικα. Εδώ όλος ο κόσμος τη λέει Μακεδονία και εμείς θα τους λέμε φούφου τους. Ε? Οι Μακεδόνες δεν μπορούν να ζουν εσκαμωμένοι. Ε? Τώρα και αν τα πάσουνε, είναι φτελιά τους παίρνει. Με μία λέξη τι όνομα προτείνετε για τους Σκοπιανούς εσείς? Τα παπάρια μου. Τώρα και αν τα πάσουνε, τα παπάρια μου. Είναι σαφές πλέον ότι ο ελληνικός λαός απαιτεί εκλογές. Δεν μπορεί να παραδώσουν το όνομα της Μακεδονίας, δίνοντας παράταση ζωής σε μια κυβέρνηση όπου έχει δώσει ανοιχτή εντολή στον κύριο Νίμιτς τα Σκόπια να ονομαστούν Βόρεια Μακεδονία. Ο ελληνικός λαός πλέον σύσσωμος πρέπει να απαιτήσει εκλογές τώρα. Να φύγει η κυβέρνηση που παραδίδει τα ιερά και τα όσια της πατρίδος χωρίς καν να ρωτήσει τον ελληνικό λαό. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μείνει στην ιστορία ούτε για το μνημόνιο, ούτε για τις 17 ώρες, ούτε για το τρίτο μνημόνιο και λίγο από τέταρτο, ούτε για το μακεδονικό, τίποτα από όλα αυτά. Θα μείνει επειδή κανάκευε και έφερε στο προσκήνιο όλο αυτό το πράγμα που λέγεται αισθητική πολιτική αντίληψη Πάνου Καμένου. Η δήλωση είναι παλιότερη, μιλάει για τους προηγούμενους. Ο καθένας μπορεί με στοιχειώδη νοημοσύνη να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει και να μείνει άναυδος. Ο εμετός της μέρας, γιατί περί αυτού πρόκειται, προέρχεται από την Άμφισσα. Οδηγήθηκε σήμερα ο δολοφόνος της 13χρονης Γιαννούλας, της μικρής τσιγκάνας που χόρευε την προηγούμενη εβδομάδα και πήγε και την σκότωσε. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια εκεί της πόλης. Θα ακούσουμε απόσπασμα από το Σταρ Κεντρικής Ελλάδας τι ακριβώς έγινε απ' έξω. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και αυστηρά φρουρούμενος, ο 34χρονος προσήλθε στο δικαστικό μέγαρο της Άμφισσας καταχειροκροτούμενος από κατοίκους της περιοχής που είχαν συγκεντρωθεί στο πίσω μέρος του κτηρίου και απέναντι από τους συγκεντρωμένους Ρωμά, ανάμεσά τους και οι γονείς της άτυχης Γιαννούλας που βρίσκονταν μπροστά από το δικαστικό μέγαρο. Υπήρχαν άνθρωποι αρκετοί που χειροκροτούσαν ενώ ήταν οι γονείς του νεκρού παιδιού. Πριν 5 μέρες, 6, πότε θαύτηκε, χειροκροτούσανε τον δολοφόνο. Συνέβη και αυτό. Το κατέγραψε και πολύ σωστά ο συνάδελφος εκεί. Το ακούσαμε ηχητικώς για να δημιουργηθούν και οι κατάλληλοι συνειρμοί. Θέλω να πω, το πρόβλημα είναι συνολικό, δεν είναι μόνο οι περικεφαλές. Είναι και το τι ακριβώς κρύβεται κάτω από τις περικεφαλές, ακόμη και αν κάποιος δεν φοράει περικεφαλές. Λαός, μέρος Α. Μια προσφυγή, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω τι αριστερή κυβέρνηση έχουμε. Πού να το καταλάβεις, πρέπει να έχει και κάτι αριστερό πάνω της για να το καταλάβεις. Άμα δεν έχει, πού να το καταλάβεις. Περνάει έτσι. Να σου εξηγήσω. Θα μου εξηγήσεις κιόλας. Περιμένω εξήγηση. 100 ευρώ παραπάνω ένφια θα πληρώσει ο κερατιώτης που μένει στην Κερατέα και ο κερατσινιώτης που μένει στο Κερατσίνι. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν είναι ένφια κανονικός, είναι ένφια κατεργημένος ένφια. Και 100 ευρώ λιγότερα ένφια θα πληρώσει ο Κηφισιώτης. Το κατάλαβες, Ναι, τι, δεν κατάλαβα. Έχει πληρώσει πολύ περισσότερα νωρίτερα όμως. Η ίδια φορολογία έχει, την ίδια ΔΕΗ πληρώνεται με τον Κηφισιώτη. Για σε παρακαλώ πάρα πολύ. 100 ευρώ. Όχι, 100 θα μιλάς πάνω μου. 100 ευρώ. Να δεχόμαστε και κάποια de facto. 100 ευρώ θα μειωθεί. Μην με τσαντήσει εμένα. Τον 800. Ό,τι θέλει να κάνει. Και 100 ευρώ θα αυξηθεί. Δεν είναι ακριβή η φορολογία. Δεν είναι ακριβή η φορολογία. Κρυμνιάζεται όλη την ώρα. Η μισθή σας είναι χαμηλή. Άι στο διάλο. Κοιτάξτε να πάρετε μεγαλύτερους μισθούς. Δεν είναι αντίμετρα. Είναι αντίπεινα. Αυτό αληθεύει. Έλα τσολιά μου, εδώ πογόνι. Έλα πογόνι. Πήγε στην παρέλαση. Πήγα. Πώς πέρασες? Γύρισα αρματωμένος, θα έλεγα. Την έδειξε φουστανέλα σου? Δεν είχα πάει με φουστανέλα, είχα πάει με κλαρωτή. Να σου πω, πάει ο Κιμ, έπεσε. Φλόρος ο Κιμ. Μόνο το κουκουέ το είχε. Άσε, παιδί μου, ρεφόρμησαν όλοι. Τιμημένο κουκουέ, ρε, πέσαν όλοι οι Ρωσίες. Το πάει και ο Κιμ, φλόρος. Άσε με τώρα, μην τα θυμίζεις. Κύριε Παρβαγιανή. Παρακαλώ. Δεν είμαι ομοφιλόφιλος, δεν είμαι γκέι. Είμαι πουστάρα. Έλα ρε όμορφο παιδό. Έλα καλέ, χιλιά χρόνια θα ζήσεις. Ποιος είπε για μένα τώρα, πες μου. Εννόησε. Μόλις έβγαλε κάποιον από την τουλάπα. Μόνος του βγήκε δηλαδή. Σε πήρε τηλέφωνο το πτήμα μόνο του και δεν είναι εδώ? Όχι, άλλος. Α. Απλά σε σκέφτηκα. Μόλις είδα να ανοίγει τον τουλάπι, σκέφτηκα εσένα. Κατάλαβα. Δεν μου ήρθε σήμερα, θα το πηδήξω να. Να σου πω. Άλλον 64 ρε παλά. Πόσο το πληρώνεις, πες μου. Το. Πόσο κλείσουμε ρε πτήδες και εσύ ακόμα. Αν δεν γάμε. Δεν σκοτάσει γκόμενο σου την πέφτουνε να πούμε. Άλλοι σε παίρνουν, σε κλείφουν, σου λένε τι κοφτερό μυαλό είσαι και έτσι να πούμε και να πινελίγιας από κάτι χρυσαυγίτες. Ναι, ναι, όχι, εντάξει, καλά πάω. Καλά πας έτσι. Καλά πάω γενικώς. Κοίτα, καλό είναι να έχεις επιτυχία γενικώς, όχι μόνο σε γυναίκες. Δηλαδή έχω πέρασει και σε άντρες, περνάει η μπογιά μου. Δηλαδή περνάει και η πολύχρωμη μπογιά μου. Πάρε με ρε μαλάκα μια μέρα να πω δυο μαλακίες εκεί μαζί σου στο μικρόφωνο να χτυπήσω. Δεν έχεις πει και λίγες, δεν έχεις πει και λίγες, δεν έχεις πει και λίγες. Να σου πω, την Παρασκευή τελειώνεται. Τι να τελειώσουμε? Την εκπομπή, παιδί μου. Από τώρα, μωρή. Αν δεν τελειώνεται τώρα. Γιατί να τελειώσουμε τώρα, θες να τελειώσουμε? Όχι, παιδί μου, νόμιζα ότι τελειώνεται. Πάντα Ιούλιο τελειώνεται. Τελειώνεται τώρα, 15 του Ιούνιου. Ιούλιο, πάντα Ιούλιο τελειώναμε, πάντα. Το σχημάνα του. Αλλά εντάξει, ριζέα, είμαι, τα έχω κι εγώ χαμένα. Καλά, μην ακούσουμε το ζόρι, άμα δεν θες. Όχι. Εγώ σας ακούω και σας απολαμβάνω. Μπράβο, κοριτσάρα μου, να είσαι καλά, έλα, σ' αφήνω τώρα. Αυτά τα στερεότυπα φτάσαμε στο 2018. Το μακριά μου λέει παιδιά συγκόμενος, να πιστεύουνε. Τι τους είπα? Ένα μας κόμενος διαμέρατης, λέω καλά λέμε, δεν είσαι ικανή λέω να σε κεράσει ο κόμενος ένα καφέ. Αλλά είναι δυνατό λέει να με κεράσει καφέ. Εδώ πρέπει όσο λίγο θα σε επιμίξει. Δεν σου πει σε πειράζεις λόγω που θα σε κεράσει καφέ. Δηλαδή έλεγε μακριά, τι πρότυπα είδα από τα που δίνει. Άσο να υπάρχει το αντρικό πρότυπο και το γυναικείο, τα έχετε κάνει όλα από καφέ. Τι είπα παιδί μου, για πού αναφέρεσαι? Τι της είπα? Έχουν χάσει γυναίκες στη θηλυκότητά τους. Δηλαδή πάνε για καφέ και κερνάνε τον άντρα. Καλά, αυτά με κάνουν έξαλλο και εμένα. Αν και γλιτώνεις κάποια χρήματα, η αλήθεια είναι. Είναι δυνατόν μια γυναίκα μπορεί να μιξήσει έναν άντρα να την κεράσει να κάνει? Άσε με παιδί μου, είμαι έξαλλος. Τα έχουν αλλάξει όλα. Βάλανε ποξεράκια. Οδηγάνε ταξί. Μας πληρώνουν τους καφέδες. Σε λίγο θα βάλουν και αυτό το κιλοτάκι που έχει το πλαστικό, τον τίλντο μπροστά των στραπών και θα σου λένε έμπαινα. Άσε με τώρα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δηλαδή είναι ο ευνουχισμός που σου κάνει τέτοιος πλέον που δεν μένει όρθιο για κανένα λόγο δεν σου μένει. Αυτός ο άνθρωπος που λεγόταν Αλέξανδρος Φιλίππου, Αλέξανδρος ο Τρίτος, ο Ισκαντέρ στους Άραβες, ο Βουλκεράν στο Κοράνι, δεν ήταν κανένας κουραμπιές που καθότανε και χάιδευε τον κόσμο και του λέει τι θέλει να ακούσει, αλλά επέβαλε τη θέλησή του και είπε τώρα θα κατακτήσουμε τον κόσμο και το έκανε. Συμπέρασμα. Ποτέ οι κουραμπιέδες δεν πρόκειται να κατακτήσουν τον κόσμο. Να το ξέρετε αυτό. Και γι' αυτό, επειδή θα γίνουν και τα συλλαλητήρια, το βάλαμε όλο αυτό. Μην τυθεί κανείς κουραμπιές και πάει. Περικεφαλαία, περικεφαλαία. Αλλά από κάτω μην είναι κουραμπιές, γιατί δεν πρόκειται να κατακτήσει τον κόσμο. Και εκτός των συνόρων. Και εντός των συνόρων. Και στη Βόρεια και στη Νότια Μακεδονία. Και γενικώς παντού υπάρχουν οι διαχωρισμοί που ο Αλέξης Τσίπρας μας περιγράφει. Ο όρος μακλάς της ελληνικής ιστορικής κληρονομιάς, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, διαχωρίζεται ρητά και κατηγορηματικά από τον όρο μακλάς, όπως τον χρησιμοποιούν και στη βάση του οποίου αυτοπροσδιορίζονται οι πολίτες της γειτονικής μας χώρας. Έργα όμνες. Για κάθε χρήση, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, ισχύει και από εκεί και από εδώ. Λοιπόν, ανέβαινα σήμερα τον Κηφισό από κάτω από Φάλιρο. Θα έχεις παρατηρήσει αν έχεις περάσει ότι για κάποια χιλιόμετρα δεν έχει μπάρες ενδιάμεσα. Έχει κάτι καγκελάκια που και ποδήλατο να πέσει ή του πάει. Κάπου το έχω δει, είχε γίνει ένα τροχαίο και δεν τα έχουν αντικαταστήσει νομίζω. Εκεί με την Ταλίκα, όχι, αλλά νομίζω από πριν είχε. Παιδάκι μου, όχι μόνο εκεί με την Ταλίκα που έγινε. Καλά, ναι, δεν το έχουν αντικαταστήσει. Και πιο πίσω έχει πάρα πολλά κενά όπου έχει γίνει τροχαίο. Μπορεί τι δουλειά έχει στην αριστερή λωρίδα με το ποδήλατο. Αν είσαι στην αριστερή λωρίδα με το ποδήλατο, σε τρώει κόλο σου. Δεν επιτρέπεται το ποδήλατο στην εθνική, έτσι. Α, μπράβο. Άρα τυχαίο το παράδειγμα. Άρα ξέρει ο κατασκευαστή. Ποιο είναι ο Μπόμπολα, κάνει τον δρόμο, ποιο το κάνει εκεί. Αλλά όχι, θα είχε διόδια μα ήταν. Για να μην σου πω για τις Νταλίκες που είχε σήμερα μποντιλιάρισμα και έκαναν προσπεράσεις με διπλό διαφορικό από δεξιά ή τρομοκρατία, το σκατό είχε πάει στην κάλτσα, δεν υπάρχει. Μου έμαθες και το διπλό διαφορικό. Τι είναι μόλι το offside? Θες να σου εξηγήσω τώρα τι είναι το offside? Ναι, ναι, πώς είναι στα ελληνικά. Εντάξει, ξέρω τι είναι, αλλά δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Α, μάλιστα. Με το διπλό διαφορικό γίναμε όλοι ένα μάτσο βιόλες. Συγγνώμη, έτσι δεν τις λένε τις Νταλίκες με αυτό που έχουν από πίσω? Το είπα λάθος. Δεν ξέρω, αυτά είναι πολύ έντρικα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα, παρακαλώ, παίρνω σε μια αγγελία, μια σπίτι που νοικιάζεται. Μια σπίτι. Μια σπίτι και γητή. Παίρνει η ζωή μου φωτιά. Αυτό. Είναι ωραίο να έχεις τη δική σου σπίτι. Είστε ξένος? Από Αλβανία είμαι. Τι ξένος? Από πού, από πού? Από Αλβανία, εδώ πέρα. Αλβανία, Φουρέιρα. Οκ. Okay. Όχι, όχι, πατριώτης, πατριώτης. Πήγατε σε συναυλία του Σφακιανάκη ή το θεωρείτε φασίστα? Δεν ακούω εγώ τέτοια μουσική. Μπράβο. Δεν είμαι φίλος. Μπράβο. Δεν ακούω Σφακιανάκη και τέτοια. Όχι, εκεί δεν είναι αν είσαι φίλος της μουσικής, είναι αν είσαι φίλος των ιδεών. Όταν πας στο Σφακιανάκη σημαίνει ότι είσαι φίλος των ιδεών. Δεν διαχωρίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις αυτά. Μ' αρέσει η φωνή, ακούν τη φωνή, δεν ακούν τις ιδέες. Εκεί σηκώνουν τα χέρια και χαιρετάνε τον ήλιο. Εκεί είναι οι φασίστες από κάτω. Λοιπόν, λέγε. Σας παρακαλώ, δεν με ακούτε. Εγώ δεν ακούω. Τι θες, μωρέ, μια σπίτι θέλεις? Τι, μια Airbnb σπίτι? Ακούω Αλβανούς καλλιτέχνες, την Ανχόγια, Ελντίν Τζετζάι, αδερφές Ήρμα και Ράντα. Φουρέιρα, δεν ακούς? Τον άλλον από τις μέλισσες, δεν τους ακούς? Έχει γίνει Ελληνίδα τώρα εδώ πέρα. Αλβανίδα είναι. Να ακούς Φουρέιρα και τον άλλον από τις μέλισσες, τον τραγουδίστη που είναι και αυτός Αλβανός. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Εγώ παίρνω για τη σπίτι, για το αγγελία. Βρήκα τη τηλεφών στην εφημερίδα για το αγγελία, ένα σπίτι. Ωραία, τι θες? Ναι, τη δίνουμε τη σπίτι Airbnb. Τι θες? Νέα Ερυθρέα. Δεν είναι Νέα Ερυθρέα. Έχει γίνει λάθος στην αγγελία. Είναι παλιά Ερυθρέα. Υπάρχει παλιά Ερυθρέα, αλήθεια. Γιατί λέμε Νέα Ερυθρέα? Την ώρα με την κάτω Κηφισιά. Λέει 200 τετραγωνικά μόνο κατοικία. Μόνο. Είναι μόνο κατοικία. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι μόνο για κατοικία η χρήση. Δεν το δίνουμε για μαγαζί. Ακούστε με λίγο, σα παρακαλώ. Έχω πάρει για το αγγελία. Έχει, λέει, τη τσίπο. Έχει και κήπο. Ναι, τι θες να βάλεις μέσα, αλβανικό, να το κατουράτε? Δεν θα σου δώσουμε τους κήπους μας για ναρκωτικά. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Θα βάλουμε ελληνικό μέσα. Έχει κοινόχρη στο πισίνα, λέει. Έχει κοινόχρη στο πισίνα, ναι. Τι θες να κατουράς μες στην πισίνα? Ο Έλληνας δεν τολμούσε ποτέ να κατουρήσει σε πισίνα. Ήρθαν οι Αλβανοί και μας κατουράνε τις πισίνες. Είμαι μεγάλος άνθρωπος. Μεγάλος είναι και ο Θοδωράκης, αλλά τις μαλακίες κάνει. Τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω, παρεπτόντως δεν κόλλαγε αυτό, αλλά. Δεν καταλαβαίνω εγώ. Εγώ πήρα για το αγγελία για τη σπίτι. Σας παρακαλώ. Πόσο την νοικιάζετε αυτή τη σπίτι, σας παρακαλώ? Πόσο την νοικιάζετε? Πήγες στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία? Όχι, κυρία μου, δεν πήγα στη. Είσαι Αλβανομακεδόνας? Δεν στηρίζεις την Ελλάδα? Εγώ είμαι Αλβανός, είμαι από την πόλη Φιέρ. Φιέρι. Από τη Φιέρι. Φιέρι. Φιέρ το λέμε εμείς. Φιέρ. Φιέρ. No fear που λέμε, no fear. Δεν έχει στο τέλος άμα το. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε Ελλάδα. Είμαστε ρατσιστές, τα σπίτια δεν τα νοικιάζουμε στους Αλβανούς. Ούτε τις πισίνες μας. Δεν έχει, ξέχνατο. Άμα θες την πισίνα μας να έρθει να ανοιχτήσεις. Έχω δουλειά, μπορώ να σας τηλεώνω τη ενίσχυση. Χαίστηκα. Εμείς θέλουμε τον άνεργο τον Έλληνα που θα μας κατουρίσει την πισίνα. Ακούστε με λίγο. Να πάω να μαζέψω ροδάκινα το καλοκαίρι. Σε παρακαλώ. Εγώ πήρα και αντίθεση. Δεν δίνω, παιδί μου, τι θες, δεν πουλάω. Έχω κάνει λάθος τη τηλέφωνο, σας παρακαλώ. Ποια τηλέφωνο έχεις κάνει? Δεν δίνω. Η πισίνα ανήκει στους Έλληνες. Μπορώ να έρθω εκεί με την μπουφάν. Δεν, ποια μπουφάν καλοκαιριάτικα. Δεν δίνω την. Ποια μπουφάν? Τι λες, ρε. Ότι κάνω την μπουφάν. Την μπουφάν τη δικιά μου. Στο διάλο. Έχουμε γεμίσει από δάφτους. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Έλα, Λέκο! Ο Μέγας Αλέξανδρος. Rave party στις Πρέσπες το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μαζί με τον Τζίπρα και τον Ζάεφ. Με αυτό σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού. Χορέψτε λίγο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ο Μέγας, ο Μέγας. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Πλένω το βουκεφάλα στην εξαρτία του. Έλα Αλέκο, ξύπνα, σωθήκαμε. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Γεια σου Μανούλη. Γεια σου Μανάρα. Όχι Μανάρα, Μανάρι, το λένε στην Πελοπόννησο έτσι. Μανάρι, γεια σου Μανάρι. Στην Πελοπόννησο λένε και το άλλο. Πού είσαι, ματάκια, ματάκια τι κάνει. Σ' αγαπάω πάντα. Να μ' αγαπά. Να μ' αγαπά, να. Ποτέ δεν έμαθα αυτού του τύπου. Τέλο πάντων. Να μ' αγαπά να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λε είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να σου πω, ερώτηση θέτω. Τελικά, την παραγγελιά μου υπάρχει ειδικός λόγος που δεν τη βάζεις, δηλαδή το ατσάλινο τείχος. Θα στη βάλω, μάνα μου, θα στη βάλω. Εγώ αν θέλω το κατεβάζω από το σύστημα, αλλά θέλω να το έχω από σένα. Αυτό δεν το εκτιμάς? Εκτιμώ πολλά. Βάζει το και εγώ θα σε αγαπώ ακόμη πιο πολύ. Και τι είναι αυτό, πού χάρηκα εγώ τώρα? Χάρηκα που με αγαπάς, δεν λέω, χαίρομαι πολύ σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά δεν είναι ότι ξαραχνιάσαμε κιόλας, να το πω και έτσι. Όχι, εντάξει. Μπορούμε να συναντηθούμε, να βρεθούμε από κοντά. Ναι, μάλιστα. Να δοθεί μια συνέχεια. Αχα. Θα γίνει. Βεβαίως. Όλα θα γίνουν. Θα γίνω δυναμίτης για πάντα στο κορμί της. Θα γίνω δυναμίτης απόψε στο κορμί της. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό ο καμένος. Με ποιον είναι, με τους Έλληνες ή με τους Τούρκους? Δηλαδή πάνε να αφήσει τώρα τα Σκόπια να γίνει δορυφόρος της Τουρκίας. Αυτό θέλει και αυτός όπως η Νέα Δημοκρατία. Τι, δεν πάει καλά η συνεργασία? Σε ενοχλείται το εταίρο σας? Δεν συμφωνείτε τώρα? Έχουμε ρήγμα. Τι. Με παίρνει επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ ή τα λες έτσι μόνο σου? Εγώ το λέω μόνο μου. Τα Σκόπια θέλει να την πάρουν Τουρκία. Παπα ίντρικα, γουστάρο, ίντρικα, γουστάρο. Να του τραβά τα βυζιά, να σου τραβάει τα μαλλιά. Δεν μου λες, άμα δεν υπογράψει η Τουρκία να μην μπει στο ΝΑΤΟ, θα μπει η Τουρκία. Τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Δεν με νοιάζει τώρα αυτά. Εγώ κοιτάω ότι πάει να γίνει κομμωτήριο εκεί μέσα. Αυτό με νοιάζει. Καλά που είναι ο Αλέξης που είναι διαμάντη παιδί και όλα αυτά δεν τον ακουμπάνε. Έλα, γεια. Πήρε ο Μακεδόνας πρωθυπουργός τον Τσίπρα. Ναι. Τον πήρε τηλέφωνο. Τον πήρε τηλέφωνο, είναι να τον ξαναπάρει τώρα τηλέφωνο. Αυτή η δουλειά θα κάνουμε τώρα. Το σπασμένο τηλέφωνο. Φοβάμαι αυτή τη μακεδονία με τα σπασμένα τηλέφωνα. Μην γίνει κανένα λάθος και τελικά τη Μακεδονία την πούμε Μακεδονία. Μην μπει κατά λάθος ο όρος Μακεδονία μέσα στο όνομα των Σκοπίων. Μακεδονία Φύρο. Το μη ήταν Μακεδονία πάντα. Μην μπει ο όρος Μακεδονία. Αυτό φοβάμαι το χαλασμένο τηλέφωνο. Γαμώ το κερατό μου. ΣΥΡΙΖΑ. Μια δουλειά σωστή δεν γίνεται. Ο Άδωνης δεν έλεγε που ευτυχώς που ήρθαν οι ξένοι να γίνουμε άνθρωποι. Δεν εννοούσε αυτούς τους ξένους ο Άδωνης, δεν εννοούσε αυτούς τους ξένους. Μισό λεπτό, όταν έλεγε η Μέρκελ τη Μακεδονία, Μακεδονία, γιατί δεν πήγε να την κάνει παράσταση διαμαρτυρίας? Έλα, καημένε τώρα. Πού είναι ο Βάγνερ, πού είναι ο Πουτσίνη? Εδώ, 1-0. Αχ, το θέλεις. Πού είναι η διεθνή κοινότητα, πού είναι οι Σουηδές? Πού είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εχθρών? Αυτό είναι το καλύτερο, ναι. Πού είναι? Πού είναι οι Σουηδές να βάλουν καμιά σημαίουλα στη μούρη τους? Αυτό που παραβλέψαμε και ξεχάσαμε να κάνουμε Ζεσουή Παλαιστίνη, τι έγινε, ρε παιδί μου? Μήπως το κάνουμε μόνο για τις πολιτισμένες χώρες? Στις χώρες που θέλουν κάποιοι να τους εξοντώσουν τον πολιτισμό, πώς να μην το κάνουμε εκεί? Φοβάμαι μην μας πούν υποκριτές τώρα που εμείς είμαστε απλά ξεχασιάριδες και μας πούν υποκριτές. Αυτό φοβάμαι. Πόσο κοστίζει η ζωή στην Παλαιστίνη, πόσο κοστίζει η ζωή στη Γαλλία? Όχι το ίδιο με τον Ευρωπαίο. Δεν κοστίζει το ίδιο. Τώρα πλάκα κάνεις κι εσύ. Και στο χρηματιστήριο όλες οι συμμετοχές ίδια κοστίζουν. Εμείς εδώ πέρα οι εργάτες, εδώ ξέρω αν πεθάνουμε, είμαστε φτηνοί ή ακριβοί τελικά? Γιατί δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρισκόμαστε εμείς στην Ελλάδα, ας πούμε. Εξαρτάται τι εργάτης είσαι. Δηλαδή, φεύγεις από εργατικό ατύχημα στο Δήμο Τίνου οδηγώντας σκουπιδιάρικο, δεν έχει ίδια τιμή. Φεύγεις με ένα μοιράζ 2.000, έχει άλλη τιμή. Πολλές τιμές εκεί και τιμές αρχηγού κράτους. Οπότε, τι θες, αγάπη μου? Τα έχω ξαναπεί, είναι κλαδικό το θέμα. Φακ ταξικότητα. Ξέρω την τιμή μου. Τι δουλειά κάνεις? Ναυτικό είμαι. Εμπορικό? Εμπορικό. Πόσο κάνω? Κάνεις λίγο πιο χαμηλά από το πολεμικό ναυτικό. Λίγο πιο χαμηλά το σκουπιδιάρι κάνω, να ξέρεις. Έτσι ξέρεις πώς έχουν φύγει. Το δόκιμο που είχε σκοτωθεί κάτω στη Συρία δεν ούτε καν τον αναφέρανε. Δεν είναι το ίδιο. Σήμερα πιστεύω μπορούμε όλες οι Ελληνίδες και όλες οι Έλληνες να είμαστε περήφανοι. Εγώ είμαι υπέρ να τους λέμε στα κορακίστικα, μακιαγκιόγκια. Μακεδόνια κορακίστηκα. Εδώ όλος ο κόσμος τη λέει Μακεδονία και εμείς θα τους λέμε φούφου τους. Ε? Με μία λέξη τι όνομα προτείνετε για τους Σκοπιανούς εσείς? Τα παπάρια μου. Τα παπάρια μου.